Damos gracias a Fortasar Tabras porque sin a su colaboración todas estas actividades, podemos decir, serían dificultosas en hacerlas. Sin su colaboración. Bueno, dar las gracias, buenas noches, puedo hacer la presentación del conferencista. Bueno, José Ramón Maeño Ferro es doctor en antropólogo de antropología y vaya a hablar de un dedo para mí, porque de estos son analfabetos, pero sí creo que son parte de nuestros grandes mitos. A través de oro el amor de los cartos. Porque hasta en la Torre de Erfurt, cuando era neno, decíamos que había sobre el modo. Entonces, creo que está. Bueno, Maeño Ferro, profesor de antropología cultural en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, realizó trabajos de campo en Bolivia e en Galicia. Entre sus trabajos, junto a su estancia con los pueblos originarios de Bolivia, era una monografía que intitúlase Muerte, religión y símbolos en una comunidad quechua. De temática exclusivamente galega son los libros Antropología de Galicia, Autobiografía de un labrego y varios libros de contos populares. Estudió diversos aspectos de la cultura popular galega europea, Satán y sus siervas las brujas, la región del mar, medicina popular interpretada o Antroyo, placer de la carne. El doctor Maeño Ferro defiende la idea que la cultura popular galega está entrocada con la cultura popular europea, formada en la Idade Media. En Gales, la cultura popular galega no se compone de elementos sillares, no una cultura así, sino que está perfectamente artellada, como todo elemento, en mi opinión, de un universo simbólico. Otra de las líneas del trabajo del profesor Martín Ferro es por en evidencia funcionalidades dos costumbres tradicionales que no están ahí por hacer, por arriba de su apariencia supersticiosa. Como yo trabajé a fondo, así que si contárselo al doctor, pues cuando esté. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, por el convite, muchas gracias también por la asistencia. Vamos a falar entón dos mouros e creo que entronca un pouco o que dixo na presentación, que vamos a ver que normalmente cando un lee historias de ou lendas de mouros pensa que son cousas illadas, que bueno, pois unha crenza por aquí, unha crenza por alá. Vamos a ver como non, como en realidad o povo galego, por eso o subtítulo, a inspirar a aplicación galega do método universal para crear povos míticos. Vamos a ver, é un povo mítico, é verdad, non é un povo existente, non son os mouros históricos, os musulmanos, é un povo mítico, pero como houve un método ben pensado para crearlos. Antes, tamén, como un prólogo, vou a poñer unhas diapositivas sobre a miña interpretación da cultura popular. Parto de que todos os seres humanos do planeta pertencemos á mesma especie. A veces esqueces isto. Somos todos da mesma especie e non houve ninguna evolución, non hai razas superiores ou fai 150.000 anos que está esta especie sobre a Terra, non houve ninguna evolución, ninguna mellor en inteligencia, e todos pertencemos á mesma especie. Todas as sociedades ou grupos humanos contamos coas mesmas capacidades. Isto tamén a veces se esquece. Non hai grupos ou comunidades nin superiores nin inferiores. Entrou co que me interesa. Os labregos e mañeiros posúen as mesmas capacidades que a calquera grupo humano. Non son máis ni menos inteligentes. Sabemos que hai un desprezo da cultura popular en moitos casos e, desde o punto de vista científico, é totalmente injustificado. O menosprezo da cultura popular só se explica por un prexuízo. Un prexuízo que curiosamente ven da ilustración. A ilustración ilustrou moito, pero tamén creou prexuízos dos que aínda padecemos con respecto ao mundo rural e con respecto a outras culturas tamén, e a máis cousas, pero bueno, para non enrollarme demasiado. Para él era cultura popular, era a bruxería, o mal de olho, a medicina popular, que por certo tamén son moi racionais, teñen a súa explicación e tamén son conxuntos ben artellados, pero bueno, deixémonos agora, para eles a cultura popular toda era a bruxería, por lo tanto a xente do rural e a súa cultura non tiña demasiado valor. A súa visión é interesadamente falsa. Fixeron esa visión porque era para explotar os campesiños, os labregos. En realidad, os labregos e os mariñeiros son tan racionais nas súas creencias, por exemplo, os mouros, como cando cultivan trigo, que o facían para a época o mellor que se sabía no mundo, ou cando pescan con nasas, que se sigue facendo. Fano e sabían como se debía facer para producir o mellor. O problema cos labregos ese é que asumiron as inxustas críticas dos ilustrados, entón teñen unha conciencia de si mesmos lamentable, que non se valoran no que realmente son. Bueno, con que denunciar eso, en realidad na cultura popular temos un gran patrimonio cultural. E ahora sobre crenzas. Moitas veces falase de que as crenzas dos labregos galegos todas veñen do paganismo de Grecia, Roma, os celtas, algún así, pero é falso que a cultura popular veña directamente do paganismo e que o cristianismo oficial ven directamente de Israel e da Biblia. O que realmente é verdade para min é que o cristianismo tomou parte de Israel, da Biblia, cousas do paganismo, fixe unha síntese e cousas e aspectos orixinais, e ese é o cristianismo tradicional e é o que perdeu na cultura popular. Vai directamente á cultura popular. A cultura popular e a religiosidade popular non é máis pagana que o cristianismo oficial, é o mismo, hasta que a sociedade moderna no século XVIII foi cambiando. En realidad, nos países protestantes houve cambios antes, pero na sociedade católica, pois, a partir do século XVIII, en realidad, a XIX, si nos ponemos incluso ainda no límite. Que fixe o cristianismo tradicional? O que do que herdeu a cultura popular? Que se creou na Idade Media, con estos elementos. Pois, foi, pode suponer un exemplo de como fixo. Saben vostedes que moitas veces as primeiras iglesias do cristianismo se fixeron con capiteis e con columnas do paganismo. Pois algo así fixo, colleu elementos, o cristianismo tradicional colleu elementos do paganismo, de Israel, e con eso fixo unha cousa, pero unha cousa nova. É igual que cando se fixo unha iglesia con columnas do paganismo, non se fixo un templo pagán, fixose unha iglesia con elementos anteriores. Pois algo así é na cultura, en toda a cultura, en todos os aspectos da cultura. Aí estou esquematizando, porque no cristianismo tradicional, por suposto, como todo o mundo sabe, hai crenzas ou elementos simbólicos como as conchas, bueno, non explico isto, pero que xa veñen da prehistoria. De Egipto tomouse, por exemplo, o peso das almas, o xuicio final, o inferno. Os mosteiros son como os templos egipcios en moitos aspectos. De Israel tomou sobre todo o dualismo, o mito da creación. O dualismo é moi importante no cristianismo tradicional, que hai un ben e que hai un mal. O paganismo tomou, por exemplo, as imaxes, que non había na Biblia en Israel, o facer imaxes dos santos, da Virxe, os cultos mistéricos tamén. Bueno, non me meto aí. Tamén todo eso é en Galicia e en toda Europa, e Galicia non é que copiara a Europa. Nese momento, na Idade Media, Galicia estaba ao nivel de calquera país europeo e foi creadora dunha cultura que comparteu toda Europa e que sigue viva, en certa maneira, na cultura popular. Bueno, e agora vamos a empezar, despois dese prólogo, vamos a empezar cos mouros, é dicir, algo de como se construiu un pobo mítico. Bueno, Os mouros, como outros moitos aspectos, son comuns a toda Europa. As historias, as lendas de mouros contanse en toda Europa, e en toda Europa son moi parecidas. Vai a ser máis ou menos o que vou a contar aquí. Como outros aspectos, as romerías no protestantismo suprimíronse, pero en toda Europa eran parecidas, o entroido, os contos maravillosos, os contos populares, os contos infantiles son iguales en toda Europa. Realmente compartimos unha cultura europea, con diferencias despois, como é a lingua, como é o sistema para facer as vivendas, que se adapta a cada territorio, hai diferencias, claro, pero hai un conxunto común moi importante. Bueno, propóñome explicar como se crea un pobo mítico, e para eso vanme servir de exemplo, para que vexan dunha maneira sinxela como é ese método universal. Vou a poner un par de exemplos dos gregos. O método é moi sinxelo. O pobo creador do mito atribuye ao pobo creado bastantes dos seus trazos culturais. Ten que ser algo que se pareza, porque se non se parece en algo é imposible compararse con ele. E logo engádeselle algúns trazos diferentes, ben ideais ou utópicos, ben degradantes ou ofensivos, ou negáselle os máis preciados e nobles. Os trazos comuns, como acabo de dicir, serven para que os diferentes resalten con máis forza. E os diferentes non se collen calquera, elíxense de acordo coa finalidade que estás pensando. Vamos a ver que finalidade había en Galicia para crear, Galicia en toda Europa, para crear os mouros. Había unha finalidade, e de acordo con esa finalidade escolléronse uns trazos diferenciais. Para que se entenda, vou a poner un par de exemplos de Grecia, como crearon un mito que coñecen vostedes, que son as amazonas ou amazones, como se debería decir, e tamén os bárbaros. Como crearon as amazones, ou as amazonas, para decirlo normal. Saben que as amazonas guerreaban, cortaban un peito, de ahí vean o seu nome, para poder disparar mellor co arco. Elas eran as que se encargaban da guerra. Bueno, mirando con máis detalle as descripcións que deixan os gregos sobre as amazonas, vemos que en realidade o que fan é invertir moitos dos trazos normais da sociedade grega. Na sociedade grega a guerra era cousa dos homens. En cambio, no mito das amazonas, as amazonas son as que fan a guerra, pero invirten máis. No mito das amazonas, os homens son os que cuidan os nenos, e as amazonas son tamén as que traballan a terra, as que andan co arado e cultivan. O sea que aquí o que se invirte non é calquera aspecto, son os roles de xénero. As amazonas non era máis que un pobo mítico, moi semellante aos gregos normais en moitos aspectos, pero en cuestión de xénero invertían o normal en Grecia. Era unha visión invertida da realidade. En realidad era o que, non sei se lle soa, pero a min de cando estudei o bacharelato, que nos explicaban en matemáticas o método por reducción ao absurdo. Pois era o método por reducción ao absurdo. Era, mirade, unha sociedade como a das amazonas, na que as mulleres guerrean e os homens son os que coidan os nenos, iso era absurdo. O final das amazonas é ser vencidas, máis engádenlle un par de trazos que demostran que son salvaxes e bárbaras, que son que comen carne crúa, que disparan con arco, cousa que un grego non faría nunca, salvo os traidores como Paris, acórdanse Paris, disparándolle no talón a Aquiles, eso só non facía Paris, que era un cobarde, pero ningún grego que se prezase dispararía con arco, loitaban coa espada. Bueno, outro exemplo rápido tamén. Así crearon os bárbaros. Os gregos presumían de ser civilizados e imaginaban que había povos bárbaros. Había de verdade povos que non tiñan o seu nivel, pero tamén eles imaginaron povos míticos que non respondían realmente á realidade. Como os povos grego, o povo grego se identificaba a sí mesmo como o povo comedor de pan e de trigo, e os que tiñan leis, como construíron os bárbaros? Pensando no contrario deles. Os bárbaros facían moitas cousas como os gregos, pero como bárbaros que eran, había unhas poucas nas que eran o contrario dos gregos, e era que non comían pan e que non tiñan leis. Non hai, en realidad non hai ningún pobo sen leis, poden ser non leis escritas, pero leis hai en todos os pobos, normas hai en todos os pobos para resolver os conflictos. Bueno, pois de aí a creación de pobos bárbaros. Como para eles se utilizan a lógica, xa poden deducir que como eles eran os comedores de pan, para os gregos os bárbaros eran fundamentalmente os que comían outras cousas. Entón aí están os ictiófagos ou comedores de peixes, no que probablemente entraríamos os galegos da costa, os quironófagos ou comedores de tartarugas, os rizófagos ou comedores de raíces, os xilófagos, bueno, moitos. É curioso que falan, identifican os pobos bárbaros con comidas raras para eles. Claro, porque para eles o normal era identificarse con unha comida que consideraban civilizada. Por suposto, os bárbaros non cumplían coas leis, faltaban a todas as normas, especialmente a norma que para os gregos era máis fundamental, que era a hospitalidade. Os bárbaros non eran hospitalarios e todo eso. Bueno, pois ese mismo esquema vai ser aplicado, pero moi ben aplicado, con moitos detalles, para crear os mouros. Os mouros, por suposto, non existiron, é un pobo mítico, e creouse con sabiduría e con unha finalidade. E vamos a ver eso. Por poner un punto histórico no asunto, a primeira vez, os primeiros datos que temos da existencia dos mouros míticos está no Códice Calestino do Libri Santi Jacobi. Aí cando fai a descripción de Mahoma, dunha imaxe de Mahoma, cousa rara, os maometanos non teñen imaxes, pero aparece que sí que teñen unha imaxe de Mahoma, e di que cando vai a nacer un rei en Galicia, é curioso, nesa época Galicia era a salvadora, era ao mesmo nivel que calquera outro país europeo, ¿no? Dá gusto ler cousas da Idade Media, ademais de que temos unha literatura e un arte a nivel europeo, pois dá gusto descubrir que tiñan conciencia de un gran país. Bueno, pois que vai a nacer un futuro rei en Galicia, que vai a fuxir o mouro e que vai a deixar moitos tesouros agochados na baixa terra, o sea, a historia dos tesouros dos mouros. E a segunda noticia aparece nunha descripción que me parece tamén bueno, boísima, do autor do Códice Calestino, donde describe, como me gusta tanto, vou a ler, na que non é realmente de mouros, só ao final, pero é un dato sobre mouros, pero vexan que descripción tan boa fixo de Galicia. Esta é frondosa, abundante en ríos, prados e excelentes pomares, bons froitos e clarísimas fontes, pouco poboado de cidades. O sea, veo que Galicia era máis de aldeas diseminadas e tal, vilas e terras de labor, eso pouco, escasas en pan de trigo e viño. O de viño non afectou tanto, teño esas zonas que pasou. Abondosa en pan de centeo, efectivamente, o tradicional en Galicia era, sin entrar, de centeo, que será moito mellor polo tipo de terra. Centeo de sidra, rica en gando e cabalerías, en leite e mel, en peixes mariños grandes e pequenos, en ouro e prata, en teas e peles de animais salvaxes e outros recursos abundante mesmo en tesouros sarracenos. Ao final, os galegos semellanse bastante aos costumes a nosa xente gala, fala o francés, máis que outros incultos povos españoles. O sea, que visión positiva ten dos galegos na época, me parece que a maioria dos galegos non teríamos hoxe de nós mesmos. Non era bretón, que podía ser, non, por non era. Bueno, vamos a ver entón como se construen os mouros. Os mouros construense con semellanzas e diferenzas. vai haber moitos trazos que son similares aos galegos normais, aos labregos, e outros que van a ser diferentes, que van a ser os significativos. Pero os semellantes, se un empeza a ver boa parte das lendas que hai sobre mouros, descubrirá que se parecen en moitísimas cousas, especialmente no eido económico. Coinciden as técnicas agrícolas, os cultivos e os apeiros. Aparece varias veces que hai recolledores de croques, xente que vive da pesca. É verdade tamén, pero para a maioría os mouros dedícanse a criar gando e traballar a terra. Crían cabalos, mulas, becerros, porcos, ferran os cabalos, labran as leiras co arado provisto da súa correspondente rella, e logo achanzan a terra como os labregos cunha grade. E sale un detalle dunha moura que poñía o seu fillo encima da grade, que poñía unha pedra e a veces poñía o rapaz para facer máis peso. Ese detalliño, que era, eu vivín de pequeno na aldea, pois tamén aparece. Empregan picarañas, machados, exactamente igual que calquer labrego. Cultivan trigo, centeo, fan bollos cando na aceitura do centeo, que transportan a eira para a malla, igual que os labregos. Despois de aseollalo para que se conserve, meten en tullas. Todo o que estou dicindo, todos esos detalles aparecen en descripcións dos mouros. Despois van ao muiño, teñen os mesmos muiños que os labregos, aparece a mesma variedade, muiños de man, muiños de vento, muiños hidráulicos. Os mouros teñen exactamente igual que os labregos. Cociñan na lereira, beben auga, van á fonta por auga. Quen vai a buscar a auga? O mismo que na realidade das aldeas, van as mulleres ou as rapazas. Tamén lles gusta o viño, auga bebera se non teñen viño. Prefiro o viño, como os labregos, que antes non sempre se dispoñía de viño donde non se producía, que había que mercarlo. Ademais de viño, se non o produce, porque algúns teñen e teñen a deuda que son o viño, bueno, pois mercan trigo, mercan porcos, mercan leite. Gústalles moito leite. Aparece ese detalle sobre todo nos mouros portugueses. Van ás feiras, e nas feiras fan como os labregos, fan troco de unhas cousas por outras. Ademais de mercar cousas, encargan ou solicitan certos servizos ofrecidos por especialistas. Por exemplo, fan un encargo unha tecelá, poden contratar a unha parteira, que aparece bastantes veces, unha moura que necesita unha labrega que é especialista nos partos, a chama, ou amas de cría para criar os rapaces. Máis detalles, todo igual que os labregos. Viven en casas, en pazos ou en castelos, con diferencias de clases igual que os labregos. Que teñen chaves, teñen lacenas, con camas, con cadeiras. Os camiños son como as corredoiras dos labregos. Os homens e as mulleres reparten os mesmos traballos. O home traballa a terra e vai ao muiño, as mulleres mallan, as mulleres van a por auga, fían o liño coa roca e o fuso, exactamente igual que as mulleres galegas. E chama a atención dun aspecto que vamos a ver, que a diferencia fundamental entre os labregos e os mouros, todas esas son semellanzas, está nas crenzas religiosas. Pero chama a atención que tamén van á igrexa, van ás ermidas, van ás capelas, van a catedrais, teñen de todo como na realidade galega, onde van a oír misa. Dice que vai a oír misa, seguramente quere dicir que van aos ritos propios, non? Pero din oír misa. E tamén chama a atención que o enterro sea moi parecido aos labregos. E cando, un detalle máis, cando morría algún mouro, no sitio onde morría tallaban unha cruz de pedra. O sea, os cruceiros, que eran as cruces dun morto por accidente, para que se poña unha cruz, para que alguén que pasaba por ali e rezara, pois exactamente igual. Bueno, Vamos a ver agora as diferencias. E as diferencias non son, bueno, agora xa que temos unha semianza, vamos a poñer unhas diferencias no show, así o azar, calquera. Non, están pensadas en función da misión que van a cumplir os mouros como mito. Bueno, as diferencias son fundamentalmente que son moi ricos, teñen ouro, e teñen tesouros, cousa que a maioría da xente la breve non tiña. É interesante que quen vai a vixiar, quen vai a guardar esos tesouros. Aquí siguen un símbolos que son comuns a antigüedade e a moitas culturas e tamén a parte da cultura popular, que garda o tesouro unha serpe. A serpe é un animal que xa na antigüedade clásica aparece como guardián de tesouros. Por exemplo, xa en Cincas e Espérides guardamos unha serpe ou dragón. Na antigüedade en Grecia, en Roma, dragón e draco chamaban de unha serpe grande. Non existía o dragón con as, ese híbrido da Idade Media, non existía na antigüedade. Ese ser é unha creación medieval. Bueno, pois guardaba o tesouro ou unha serpe ou un león, e os dous teñen características que lles permiten cumplir moi ben esa misión. Saben vostedes que moitas veces un león é quen garda pois os templos, e moitas iglesias católicas aparece un león, nas cortes están os leóns, en moitos lugares importantes hai un león que garda. Bueno, por que é o león? Porque é un animal, por un lado, fero, é un animal que é o rei dos animais terrestres, e por outro lado ten unha característica que non sei se coñecerán, pero que na antigüedade coñecían, e por iso alixiro, que fala moitísimos escritores antigos, e tamén San Isidoro, que é de Collo Soler Antigo, e San Isidoro, por exemplo, cando se entregan ao sono, os leóns mantenen os ollos vixiantes. E é verdade, o león, que a súa misión fundamental do macho é vixiar, dormelle medio cerebro e o ollo correspondente. Sempre teñen medio cerebro desperto e o ollo correspondente. Son os vixiantes perfectos. Tan vixian e ao mesmo tempo son poderosos. Bueno, pois pues, a serpe é algo parecido. É peligroso tamén, porque é mortal, non todas, pero bueno, hai máis en que se ten habitualmente de que se son un animal mortífero, tenible, e xa poden imaginar que tamén é un bo vixiante. Moitos escritores antigos din por qué, e é que non ten pálpebras. Chaman insomne, vixiante sempiterno, o que pode estar vixiando constantemente. Por eso o elixido na antigüedade clásica constantemente. Pois nos tesouros dos mouros tamén. Bueno, hai ouro nos tesouros, todo tipo de cousas de ouro, empezando polas casas, e a trave das casas tamén é de ouro, e todos os objetos, prácticamente os apelos de labranza, todo é de ouro. No cristianismo o ouro en xeral está asociado a Deus, por ser un metal puro, un metal noble que non se oxida. Por eso o altar, as cousas sagradas, todas son de ouro, ¿no? Por eso tamén cando un se imagina o paraíso tamén o imaginan con pazos e vendas de ouro. Nas visións do máis alá do paraíso que dan os monxes da Idade Media galegos, así aparece un tal Bonelo, viu en éxtase unha edificación construída de ouro purísimo e de resplandecentes pedras preciosas. Eso era no paraíso. Será interesante para vostedes que son de Coruña o que veu Trecenzonio, que chega a Torre de, despois de camiñar por Galicia, chega a Torre de Hércules, e dende alí albisca a Illa Grande de Solistición, a Illa do Paraíso, na que destaca unha igrexa con bases de ouro e panos de altar tecidos con fío tamén de ouro. naqueles tempos, penso eu, de tempos de poetas sublimes, na Idade Media, os poetas galegos, de igrexas magníficas, como decían, o paraíso caía preto da Coruña. Imagina que hoxe un galego creara un mito a que tú era o atrevimento de supoñer que o paraíso quedaba cerca da nosa terra. Deberíamos, pero non sei se nos atreveríamos. Pois na Idade Media sí. Digo que as traves é tamén moi común que se diga que aparece unha galiña con pitos de ouro. Si unha galiña eso dice en todos os xacementos, falase dos mouros prácticamente en todas as parroquias galegas, en todas hai atrevencia. Por que? Porque prácticamente en todas hai castros. Temos as mesmas parroquias que castros, o sea, 3.800 parroquias correspondes máis ou menos a ese número de castros da antigüedade. Así, a parroquia ven a ser o territorio que tiveron os castros antes dos romanos e no tempo dos romanos. Bueno, pois aparece en todos eles, se fala da galiña con os pitos de ouro, é un símbolo de fecundidade, de riqueza. Hoxe parecernos raro supoñer que a galiña é unha riqueza, pero era en a antigüedade o pomplinio como símbolo de riqueza pola súa fecundidade. Realmente, se o pensamos, un ave que poña tantos ovos, o normal é que as aves poña 3 ou 4 para ter 3 ou 4 crías ao ano, pero a galiña é unha cousa realmente fora do normal, e só faltaba unha cousa: supoñer que eran de ouro, entón era o símbolo da riqueza. Outro símbolo da riqueza que aparece nos mouros e tamén na literatura culta é o muíño que moe ouro. En vez de moer pedras ou fariño, moe ouro, o sea, o país da grande riqueza. Bueno, pero non é esta visión positiva a que se ten do ouro dos mouros. Normalmente, por exemplo, aparece un elemento negativo: o ouro non é fácil de conseguir e sempre ten ao lado, a carón, algo que é negativo. Parte do dualismo tradicional: por un lado parece un ben, pero hai ao lado un mal. Casi sempre coa trave de ouro que se di, ou outro elemento de ouro, pero moitas veces é unha trave de ouro. Imagínense vostedes nas casas da aldea as traves de madeira, que son pois bastante fortes e pesadas e tal, imaginar que son de ouro, pois será o símbolo de riqueza, non? Bueno, pero hai algo negativo sempre. Está unha trave de veleno, unha trave de lume, unha trave de alquitrán, que fan que normalmente non se consiga o tesouro. O sea, que é un tesouro, pero que nunca ou casi nunca se consigue porque hai o lado malo. E como se perde? Perdese sempre porque o que iba a conseguir a trave de ouro ou outro elemento de ouro é demasiado ambicioso e egoísta, e por ambición perde o todo. É unha lección moral sempre. Esta parte de do ouro e dos tesouros en esa lección moral, pero interésame máis que eso a parte na que aparecen os mouros como diferentes dos labregos. Cales son os trazos que lle asignan aos mouros, ademais de facelos ricos, pero con esa riqueza peligrosa un pouco diabólica, porque sempre está o demo por o medio? Son os xentís, no sentido dos paganos. Moitas veces chamase de os xentís. Xentís quer dicir estranxeiro en latín, gentiles. Pois esos son. Entón, os mouros son os estranxeiros, os de fora. En concreto, que? Pois poden ser, non son sempre os mouros. Os mouros é o máis normal. Por que? Porque en España, e concretamente en Galicia, onde había menos, pero tamén houve unha presencia de mouros. Foron os que máis tempos tiveron, moitos séculos de invasores, digamos. Pero tamén aparecen outros. Aparecen que o castro de Ouses fixeron os fenicios. seguro que os fenicios no estiveron por allí, na persoalle a que é moi antigo e estranxeiro. Os cartaxineses tamén aparecen. Tamén aparecen moitos castros que fixeron os romanos. Pode ser, eso responde á realidade, pero casi nunca é porque lles interesara falar realmente como arqueólogos. No, asinanos con romanos porque souberon que había romanos, pero poden yo aplicar un resto din que aí hai romanos, cando en realidad é un petróglifo de cando aí non viñeran os romanos. O sea, non é un interés científico, non? Porque non é eso seu. E moitos, por suposto, pois adxudícanlles os mouros. Os mouros, que a veces son os mouros que expulsou Santiago. Pero hai máis. Pode sorprender un pouco que moitos dos castros están feitos por os franceses. Como se explica eso? Son os últimos invasores. E como somos de fora, pois aplicámosle o mismo que se fosen os mouros ou os romanos, está igual. Fenicios, romanos, cartaxineses, mouros, tamén vikingos e franceses residen nos castros galegos. E trátase dos máis importantes povos foráneos que habitaron a península e tamén Galicia, ou que polo menos en Galicia houve recordo desa invasión. Non son, cando se fala de mouros, non son os musulmanes. Pode haber un recordo dos musulmanes, xa digo, a mesma lenda de a expulsión de Santiago e tal, pero non son realmente os mouros. Non hai unha pretensión de describir os mouros tal como son. Non, xa vimos que fan as mesmas cousas que os labregos. E tan pouco mouros son, ou musulmanes, que comen porco, e beben viño, e visten como os labregos. O sea, non é unha pretensión de facer unha descripción dos mouros auténticos, é algo mítico para falar de estranxeiros, dos antigos. Que significado teñen os antigos na simboloxía tradicional europea? Os antigos son os paganos. Isto ben tamén fixeron esa identificación, fixo a Igrexa tamén. Vamos, vou a mostrar algunhas imaxes. Deus é o ancián, o ancián que sabio, que sabe por ter un home de idade, unha persoa de idade. En cambio, o demo é bello, pero o bello, un bello caduco, xa próximo á morte, representa a morte. Bueno, pois, o que se pensaba é que os deuses pagáns en xeral, era todo antigo, en realidade era o demo. Pensan aquí, isto en realidade era un deus pagán, pero no momento en que se acerca un santo, descúbrese que dentro estaba o demo. O sea, identifican bello con pagán, con anticristián. Ven aquí tamén cae unha columna de un deus antigo, en realidad cae o demo. Aquí tamén o mesmo, aquí temos o mesmo, aí vai o demo que cae, aquí temos o mesmo, e este é outro aspecto que vai ligado ao anterior. Bueno, temos que representan son o tempo bello, o tempo, saben que San Pablo fala do home bello, o sea, do home anterior ao cristianismo, o demo é a serpe antiga, a serpe bella, anterior ao cristianismo, por eso todo o antigo está adxudicado ao demo. E para representar esa bellez, ese paganismo, que se facía? Pois representábase por medio das ruínas do paganismo. Vexan aquí, por exemplo, este cadro de Manteña, de San Sebastián. Vexan aquí, estas ruínas que hai detrás non son un simple adorno, tamén o pintor quiso demostrar lo hábil que era, moitas veces con máis complicación que esta, pero en realidad estaba representando isto, é o triunfo do cristianismo sobre o paganismo. Vexan aquí tamén, nace Cristo, e aquí están as ruínas dun templo. Isto xa é señal para esta concepción. É un sarcófago do paganismo que agora é un pesebre, sí, para beber a, no, o verde no, é a, sí, onde beben o gando, onde bebe o gando, no, unha pía, unha pía para beber o gando, o sea, é un tempo superado. Vexen aquí tamén, aquí, si fora a intención poñer un edificio, farían o completo, no, fan as ruínas para representar que é o triunfo sobre o pasado, sobre o tempo bello. Aquí tamén hai unha coruxa que representa aos xudeus que non quixeron ver que viñan os tempos novos. A arte da Idade Media e do Renacemento está chea de símbolos. Aquí tamén. Aquí vexan as ruínas caídas para que quede mellor representado. E xa por último exemplo, vexan aquí, hai incluso un pintor como Murillo, probablemente coñecen o cadro, e nunca se deron, non se fixaron de que hai por detrás estas ruínas. Pois é o triunfo de Cristo sobre o tempo bello. Bueno, pois, para facer eses pagáns míticos, había que poñelos nas ruínas dos tempos anteriores. E cales eran esas ruínas en Galicia? Os castros, as mámoas, os petróglifos, e aí é onde están os moncos. Por esa razón están aí, para representar o tempo bello. Bueno, e a ver, ponme aquí por si despois me dá tempo de falar disto tamén, porque non hai aspectos diferentes. Bueno, aquí pon as ruínas, e non vou a poñer máis disto. Son os pagáns, e como pagáns que son, pois adoramos, aquí xa non se, non lle ponen trazos que coincidan cos galegos, din que adoran o sol, que fan sacrificios humanos. Estos son sacrificios humanos, poden ler vostedes en casi todas as descripcións de povos alleos, sempre se lle aplica ao outro que fan sacrificios humanos. Os gregos tamén lle aplicaban aos bárbaros, cristianos españoles cando chegaron a América todos eran practicantes de sacrificios humanos. Eso é xeral, como outra cousa que tamén lle aplican aos mouros e que tamén é moi común aplicar a quen quere degradar, é que son antropófagos. Oxe, na actualidade estamos convencidos de que probablemente non hai ningún pobo que practique antropofaxia. Quizá os aztecas é dos que máis posibilidades hai, porque Fray Bernardino e algúns outros que tiñan simpatía por eles, a pesar de todo, decían que practicaban antropofaxia, que comían dunha maneira máis ritual que como alimento, pero bueno, é dos poucos. Normalmente é un tópico que se aplica aos alleos. Pois neste caso tamén vais a decir que practican sacrificios e que son antropófagos e naturalmente que teñen relación co demo. Aquí, como todo o malo é do demo, pois tamén van a aparecer os demos nos castros acompañando os mouros. E tamén pequenos detalles negativos, porque xa postos aquí en Galicia algunha outra cousa, na simbología tradicional o ceo sempre é o positivo, é onde está Deus. Baixo terra é onde está o inferno, ou onde nos imaginamos que está o ben e o mal. Arriba e abaixo é universal tamén esta simbología, arriba é positivo, abaixo é negativo. Os mundos tamén andan por debaixo da terra, pero curiosamente andan debaixo, pero non moi abaixo, non somos demos. De tal maneira que moitas lendas contan como un labrego estaba dando, afundou un pouco máis do normal, pois que tropeza con algo dos mouros. O sea, están aí abaixo, pero non tan abaixo. E tamén os que coñecen ben o rural, que imagino que serán todos, porque disfrutar do rural galego vale a pena, pois saben que antes as corredoiras, cando había unha pena, o carro acababa por facer unha rodella cavada un pouco, non? Bueno, pois, un carro un día que furou un pouco máis e aí estamos moitos, non? O sea, están abaixo, pero tampouco son demos, están aí na parte inferior, pero non no fondo da terra. Cal é a finalidade de crear este mito dos mouros? Por que se crea? Pois con unha finalidade, crear un tópico, unha imaxe, unha icona do alleo estranxeiro e ao mesmo tempo estranxeiro pagán. E que para que? Para reforzar a propia identidade dos galegos. Os galegos temos varios graus de identidade. Calquera que coñece o mundo rural sabe que un galego identifícase en primeiro lugar ca súa casa. Eu son da casa de, en segundo lugar, a aldea menos importante, en terceiro lugar, moi importante para un galego, a súa parroquia, para un galego do mundo rural, a súa parroquia. Podo confesar que eu fai moitísimos anos, cerca de 40, que non vivo na parroquia en que nacín, e non hai día que non pense na miña parroquia, que non soñe que estou na miña parroquia, e que non me sinta identificado ca miña parroquia. E así pasa ya moitos galegos, non? E máis os que viven na mesma parroquia na que nacen. Bueno, temos a parroquia, os galegos identificanse con Galicia tamén, moitos tamén, ou a maioría, con España. Aquí quen máis con Galicia, con máis, eso xa depende de cada un, pero tamén hai un grau de identidade máis elevado, que é a cristiandade, o que na Idade Media se chamaba a cristiandade. Pois os galegos identifícanse coa cristiandade, que realmente identificarse con Europa, coa Europa tradicional. E frente a eso créase os que son diferentes, que son os estranxeiros que non son cristianos. O sea que o mito dos mouros sirve para reforzar a propia identidade. Non é ninguna parvada. Todos construímos a nosa identidade, malos se non temos identidade. O que pasa que varía para cada persoa ou cada época histórica, pero no rural era moi importante eso. Identificarse co mundo cristián, que era o mundo europeo. Oxe, en realidad seguimos facendo a mesma cousa, seguimos creando mitos e diferencias e semellanzas da mesma maneira. Oxe, temos os mesmos mitos, os mesmos non, mitos semellantes, só que non somos tan conscientes deles, pero están presentes. Bueno, e para cambiar un pouco desa aspecto dos mouros, que a identidade, a identidade non un grau máis elevado, grau, o sea, máis extenso ou máis xeral que identificarse con Europa, vamos a ver outro aspecto que tamén ten que ver coa identidade, pero non coa identidade social, sino coa identidade de xénero, porque nas historias de mouros van a aparecer sobre todo mouras encantadas. As mouras encantadas prácticamente todas aparecen penteándose o seu cabelo, e aparecen bañándose, e aparecen cantando. A que responde isto? Pois aquí temos que ter en conta algo que en certa maneira xa dixen, pero non desenvolvín ben, e é que todo o popular ou casi todo, as simboloxías, as creencias, a literatura, ten moito que ver co que non é popular. Hasta o século XVIII non había realmente unha cosa que fora popular e o que fora oculto. Era o mesmo. O sea, que ese mundo, un lee as novelas da Idade Media, ou os poetas da Idade Media, e dase conta que está usando as mesmas metáforas, os mesmos símbolos que se usan na cultura popular, en la literatura oral. No había esa diferencia. Entonces, esto de plantearse qué significa tanto en la literatura oral popular como en la culta, en realidad, en buena parte en la actualidad también, o plantearse es una muestra de seducción, a moza que quere ser sedutora, a moza que quere ser sedutora, penteáse. Bueno, eu teño recollido centos de textos nos que aparece esta forma de sedución e como explica que o cabelo é a cousa máis maravillosa dunha muller, que resulta tremendamente sedutora unha muller cos cabelos bonitos, casi sempre rubios na mitoloxía europea, maestros morenos. Aparece, si se dan conta, unha das imaxes da sedución da femenina, que son as sereas, aparecen sempre penteando os cabelos. Bueno, é que hai exemplos moi bonitos, pero para o mellor este coñece, ¿no?, para que se vean conta, o conto de Rapónchigo, xoelles, de onde se manguin, que en galego hai versión e chamase Apio a protagonista, que é unha moza que está metida nun castelo, en unha torre, encerrada polos pais, e está cantando, a outra forma de sedución que nos parece, non sei, que non somos tan conscientes, pero tamén unha boa voz sigue sendo moi seductora, hai as cantantes viven deso, por eso entre os musulmáns, por exemplo, ainda sigue está prohibido que as mulleres canten, porque se considera demasiado erótico. Bueno, está cantando, pasa por ali un príncipe, parece que entran en relación, enamoranse, e como fai ela para atraelo? Dase conta que é o que fixo, alguén recorda? Bota o cabelo. Que imaxe da sedución por medio do cabelo? Tira o cabelo e o mozo sube polo cabelo. Estos días hai en Madrid unha exposición que ainda non funda, teño ganas de ir a ver, de Munch, donde, non sei se coñece o pintor, o do grito, que aparece moitísimas veces un home e unha muller, e o home atrapado nos cabelos da muller ou seguindo a estela do cabelo femenino, a seducción por medio do cabelo. Aparece constantemente nos contos populares tamén, e o baño igual. Aí está a historia de David e Betsabé, David ve a Betsabé na Biblia bañándose, enamórase. O mesmo vai a pasar nos contos populares, por exemplo, un dos máis bonitos galegos, que é Branca Flor, que parece precioso. Tamén na antigüidade clásica pasa igual, por exemplo, Acteón veu a Diana bañándose, enamorouse dela, quixo forzala, e Diana, que é a deusa da lúa, castigouna con vestido de cervo, un castigo durísimo, porque logo os cans, os seus propios cans, devoraron-no, ¿no? Digo canto tamén, e o canto, e xa con eso se vou acabar porque xa me enrollo bastante, despois si queren alguna pregunta, pero explícolles un ser que a mí me gusta moito tamén, que é a serea. A serea está penteándose, pero como atrae a serea as súas vítimas? Cantando tamén, é o canto seductor. E non sei se saben, pero as sereas hasta o século XIII non eran sereas peixe, eran sereas ave. As sereas dos antigos, as sereas da Odisea, as que ve Ulises, son sereas ave, e durante séculos foron así, e seguiron sendo durante moito tempo, porque cando apareceron as sereas peixe, ainda seguiron sabendo sereas ave, por exemplo, en todas, en moitísimas iglesias galegas, en moitísima, en a Catedral de Santiago, o cadeirado do Mestre Mateo, cenas preciosas. As aves, por qué? Porque os paxaros cantan para atraer a súa parella. E o canto é o símbolo da seducción tamén. Por eso, unha muller que se pentea e canta como un ave, o sea, a serea é a icona da seducción. Bueno, pois, nos contos de Mouros vai aparecer ese componente de identidade social, a identidade que nos achega a Europa, e tamén a identidade de xénero. As mouras van a facer as cousas propias das mulleres e os mouros as cousas propias dos homens, e dentro das cousas propias das mulleres está o ser seductora. E como xa para rematar, vou despoñer algunhas imaxes de mozas. Isto do cabelo tamén, por suposto, non é popular, nin é copiado do popular da cultura elevada, senón que era a mesma, pero que aparece. Vexan exemplos na antigüidade clásica, que ten un cabelo impresionante, é a Venus Anadiomena, que sae das augas. Este é moi esquemático, que a mí gustame moito, a Salomé, que está intentando seducir Herodes para pedirle que mate a San Juan. Aparece, son uns pelos, non? Pero é a súa cabeleira tamén. A foto é moi mala, que me saiu moi mal, pero a mí gusta moito. Este está moi, é moi bonito. Este era un baúl de matrimonio, era regalaba o mozo a súa futura esposa, e deixa cal era o destino do mozo. Era estar atrapado, pero con que o atrapou? Coa súa cabeleira. E atrapouno, e para representar que o atrapou, ten un acordo ao pescozo, e ademais quita o azor, o sea, teno ela xa, pasa a ela o azor, que era o símbolo do cazador masculino. En realidad vai ser atrapado por ela e o seu cabelo. Vexan aquí unha moza tamén penteándose, esta que é un disfrute velo no seu sitio, na Bela Sistina. Vexan a amada do Cantar dos Cantares, un dos das poesías de amor máis bonitas de todos os tempos, pois aparece aí tamén penteándose, atractiva. Esta de Tiziano tamén destaca o seu cabelo. Aquí a Vela, a fermosa, pois tamén destaca o seu cabelo. Bueno, aquí a Venus tamén, pero bueno, boa, vexan que hai moitísimos exemplos. No Afanove, curiosamente, vais a facer fincapé en eso, porque faise fincapé na muller seductora, un pouco peligrosa, precisamente por eso. Aquí ve esa idea de atrapar o mozo co cabelo, especialmente ao soldado, é un mito antigo. Rossetti tamén, aquí aparece a Vela co espello e o seu cabelo desplegado, e nada máis que nada menos que se chama Lili, que é a primeira Eva, o sea, a destructora de Adán, a pecadora. E veixamos de Munch, e unha serea na que destaca o cabelo. Outra, deixan aquí como sigue a estela. Este está prendado xa aquí, que o atrapa tamén, pero seguramente aquí moito mellor que ningún, non? E aquí xa, e aquí o lado máis machista de Munch, que ela é tan atractiva que ao final é unha vampiresa que o devora, non? Bueno, xa postos, entón, a luxuria tamén, a muller, a luxuria personificada é unha muller con vexa no estilo dos beatos, que a mí me entusiasma, como destaca o cabelo tamén. Aquí isto tamén está moi ben. Vexa que na tentea é o propio verbo para que seduza os homens e os leva a perdición. Aquí o espello, pente. Bueno, resumindo, que temos unha creación dos mouros. Son, desde o punto de vista literario, as lendas dos mouros non son especialmente bons temas, moi boa literatura oral, especialmente os contos maravillosos, algúns romances de moitísima calidade tamén, pero isto non. Pero o que é moito é a súa simboloxía, e como o povo galego e o europeo en xeral soubo construir un mito en función do que quería, que era crear o máximo nivel de identidade, que era a propia Europa frente aos paganos, aos de fora, que identificaba cos antigos, cos non cristianos aí. Bueno, espero que lle guste, que lle gustase, e se teño alguma pregunta, pois encantado de responder. ¿cómo se escribe? ¿Con B? Con B. Con ponele. Sí, esas historias están editadas por Díaz y Díaz, en la Universidad de Santiago. Se llama Ediciones del Más Allá. Donde tres Sonia, una misma edición. Sí, sí. Están ahí todos ellos. Sí, qué muy interesante. ¿Puedo hacer foto? ¿Puedo ser hacer una foto? Sí, ¿no? De ustedes. Sí, ¿no? Por mí no hay inconveniente, ¿va? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, quiero hacer una pregunta. Sí, vale, tranquilo. Vale, una pregunta. He oído hablar con mito de Sara Eustaquia, que está en la fonte. Es consecuencia de que tengo a base un material, que es consecuencia de que agua es necesaria para vida, por tanto mujer es vida, es belleza, pero que en los tiempos medievales o anteriores agua también es morte. Este de Luis Sebane, que se llama Lamia, pero era homenaje. Mujer serpe. Sí, yo no me metí en ese tema, pero sí, estoy preguntando, no estoy filmando. Porque os escoltei e os que me atraes, faz a favor. E que a vez seduce, pero mata o homem, o devor, que a agua, porque como a agua da bruma, estamos falando na época romana, pre-romana, o melhor camiño é seguir a beira do río. E a beira do río da Brania, porque non é pasar montañas de un lado para outro, e vas por lo vale hasta arriba. Entonces es agua. A agua da vida a tierra, pero también te trae a morte por la bruma. Es decir, de la Navrania hasta ese río y tal. Es que por eso aparece esa deusa, porque una deusa con poderes más para los mortales, a Lamia o a Sana o como se llama. A mí me dan esa explicación. Y pregunto si puede ser. Para mí non é esa. Non é esa. Porque, outra vez, hai que ter en conta o contexto europeo. E no contexto europeo aparecen figuras que son medio muller e medio serpe. Onde aparecen? Pois vexamos uns exemplos. A ver, aquí temos unha muller dragón no século XIII, na arte bizantina. Fundamentalmente é a serpe da caída, que aparece como serpe muller. O sea, é o aspecto máis machista de todas estas leyendas, que é que a muller é a mala, é seductora e, por lo tanto, é mala, é un pouco diabólica. E, nese sentido, confundes o demo femenino, o demo da caída, porque na Idade Media pensábase que o pecado primeiro, o pecado original, fora un pecado de seducción, un pecado de sexo. Por eso aparece moitas veces que en vez de darle unha bazanda hai un figo, que é un dos símbolos do sexo. Esa imaxe é un tema que sobre o que teño escrito, e gustame, te teño cantidad de imaxes, aquí poño unhas poucas, pero hai miles en todas partes. Vou poñer algunhas galegas tamén que me gustan. Vexan aquí como non é algo da cultura popular, é algo da cultura en xeral. Pero a ver, este é precioso do Códice Florentino das Cantigas de Santa María, donde aparece a serpe muller, pero vemos claramente que é un demo, porque ten as, bueno, todo isto habría que explicarlo, o que están facendo tal, é moi bonito, pero bueno, non, aquí é outra versión. Vexan aquí tamén a serpe muller con coroa, encanto que ten poder, é o poder da muller, do demo. Vexan que é moi común, este é moi interesante tamén, aquí é común poñer a Adán xa bello porque xa pecou, entón xa entrou en que mortal e xa se vai a facer bello. Esta capela que é famosísima, a capela Brancacci, en Florencia temos aí o mesmo, non é cousa do popular, tamén en Florencia, esta de Ghiberti, pero aquí o do figo. Esta é seguramente, esta de Van der Goes, é seguramente a imaxe máis lograda de fundir a muller o emo e a serpe, todo un... É unha visión, por eso non quería falar demasiado deste tema, porque é unha visión moi negativa da muller, ¿no? Que non é, por certo, non é que esta visión da muller sea desde a noite dos tempos, este desde fai 10 ou 12 mil anos. Nas sociedades de cazadores e recolectores non hai machismo, hai moita igualdade entre homens e mulleres. Foi desde o invento da agricultura, en realidad máis que do invento da agricultura, do invento do arado, que se separa os labores, a muller deixa de ser recolectora e de cultivar, porque na primeira agricultura era a muller encargada, e repartíanse moitos traballos. Cando a muller quedou relegada a cría dos nenos e os homens foron propietarios das terras e dos do gando, entón é cando empezou o machismo. Bueno, hai teorías que di que en parte influe a chamada indo-europeización dos bellos panteóns de deuses. Non se fala tamén disso. Cando se demoniza a muller, cando o panteón de deusas femeninas é suplantado por un panteón de deuses indo-europeos masculinos. Hai autores que poñen aí o fincapé tamén, non? No, eu creo que razóns de... porque non é solo en Europa. En América pasa igual, desde que hai agricultura de gran nivel, non? Donde os homens están propietarios, eso está moi estudiado. Bueno, aquí vemos unha imaxe que é moi interesante, hai moitos exemplos, pero a serpe é copia da muller. É unha muller moi parecida a Eva. Esta é genial. Aquí vemos o pecado, a muller, a serpe muller e Cristo, que vai a superar o pecado e a cruz que está feita coa mesma árbore, que era unha creencia moi normal na Idade Media. Este, non vi ninguna miniatura que o lograra tan ben como esta, é perfecta. Bueno, serpe muller, Rafael, para que vexan, no Vaticano, isto non é popular. De Rafael tamén, e esta super famosa, que é a primeira vez que me dei conta desta iconografía, fixándome na Capela Sistina. Vexan a serpe, o torso de muller. Esta tamén é o parecido entre a muller e a serpe. E para poñer, para acabar, un par de exemplos galegos para que vexan que isto tamén se representou en Galicia, no cadeirado de Xunqueira de Ambía do século XVI, aquí vexa a serpe, e este está moi deteriorado, pero é Santa María de Pontevedra, na fachada principal, pero por dentro vexa a caída, tamén aquí a serpe, e era o mismo que Melusina, pero bueno, xa para non meterme en máis temas. Si ninguén pregunta, que eu xa o propio nome de Mouro, como chegaron a poñer a todas estas palabras? Mouro, eu creo que coller o pobo que para os galegos e españois era o máis significativo destos estranxeiros que estiveran, que invadiran España, e colleron o que para eles era máis significativo, os mouros. Pero cando construen o mito non falan dos mouros históricos. Sabemos que se parecen aos labregos e que comen un porco, crían porcos, beben viño, o sea, que o colleron de aí, como colleron romanos e tal, pero era o máis significativo para eles, como de aí ven tamén, que non ten nada que ver con isto, pero tamén se debe a importancia dos mouros en España, é que a matanza do porco fora unha festa para en toda España, porque era ser cristián bello frente aos conversos, tanto xudeos como mouros, ¿no? O sea, que como había esa presencia, tiña que distinguirse. Unha pregunta que es, porque é unha lembranza cando é chun, eso me monteas. Entonces, cando íbamos a Torres, e estou falando de Bezana, o sea, de Anemes, hay un casete junto a torre que decíamos, Mou, dame ouro. Y creíamos que todos los niños estábamos, ¿no? Creíamos que había un mou allí y que tenía ouro. O sea, en la torre de Hércules. Sí, sí. Entonces no está. Es que estos mitos, si un non cree na súa existencia, non funciona. Teñen que, non é algo que creas como outras cousas, non? Pero es que creer un pouco, si non, non funciona. Como ti, non me quero meter con políticas, pero hoxe nos creamos imaxes de outros de fora e en certa maneira crees eso tamén, que non responde sempre á realidade. A imaxe que nos facemos, por exemplo, dos musulmáns de... non, ti vas a esos países e velos e non é exactamente o que se diga aquí deles. Non, temos tamén tópicos, pero hai que creer para, por que? E porque é unha superstición? Non, é porque sabes que funciona, que é importante para a túa identidade. No creo que apenas claro. Creíamos que, pues hay que nos dé algo, digamos, a pedir algo, o sea, cualquier cosa. Un cateto que iba a baixo terra, por eso eu, do meu vocabulario, a veces digo, pero para entenderme, está descartada a palabra superstición. Non existen as supersticións, existen creencias. Cando unha crenza, pode haber supersticións de particulares que queren unha cousinha, pero cando é unha crenza colectiva durante tempo, é que cumple unha función, e como cumple unha función, pois está ben creer neso. Cando non, xa non funciona, xa deixas de creer. Oxe, o mellor o os mouros, como xa estamos noutro tipo de sociedade, a nosa identidade xa é diferente, tal, pois xa non ten sentido creer, deixas de creer. Pero transcende, ¿verdad? Cando fomos por aí donde estábamos, que había mouros e non era Galicia, transcende. En País Vasco falan dos Mauriac, transcende os límites. No, no, xa dicen que era europeo. En todos... O chamane mouros. Ah, bueno, sí, mouros. Os mouros donde? Na provincia de Valladolid. Imos, hai nos en Guadalajara. Claro, é que os mouros históricos... Míticos, digo. Pero os mouros históricos, que é onde ven o nome, estiveron presentes en toda a península. De feito, chegaron a Francia tamén. Oye, cosa que... Non sei ben os límites geográficos. En Andalucía non podéis falar de mouros. Pero sí, sí, pero sí, sí que existen, sí que existen. Con esa mesma palabra, sí, sí, sí. Mouros. Sí, con mouros, sí. Sí, a princesa sí. Mora de Extremadura, y las moras místicas, sí que existen. Mira, las fadas celtas finalmente no aparecen para nadie. Moriana, o sea, bueno, influencia. Celtas, bueno. Pero galeras o de Bretaña y todo eso. Melusina de Bretona, ¿no? No, Melusina de Limousin. De Lusina. Pero é de... Limousina. Sí, pero é de... Sí, de... Es que era donde estaba o... A ver, espera. O que escribió a novela de Jean Dagá, pero era de... A ver qué aparece aquí. Era de la zona de Lusignan, de Melusín, de donde era o duque de Berry. De esa zona, pero aí é o que fixo famoso, porque Jean Dagá colleu o tema e fixo a novela, pero o mismo personaxe, eu teño datos aquí, que aparece en todo Francia, e en realidad o mismo que hace. Pero tamén tú nestes días lendo a misteriosa, e aparecía Melusina como, sí, sí, é que como fada das augas bretonas. E non sei se emparentaba a gran deusa bretona, Santa Ana. Non sei que decía o autor sobre que me fixo pensar se a Xiana é a mesma. É a mesma. E as lamias, aquí xa non... De onde viñera o nome de Santa Ana, y tal, bueno, y que decía que era únicamente bretón. Ya. Eso recuérdame, casi todos, fai anos fun Alemania y coincidió que eran os mayos. Y pusieron un mayo, aquí se ahora es raro ver árboles, están en Laza y en algún sitio de Galicia. Non é moi, fuese perdendo, pero había moitos sitios. Bueno, pois os alemanes estaban convencidos que eran os únicos no mundo que facían mallos. E outro exemplo, os vascos saen con esas máscaras de entroido que levan os cerderos. Están convencidos de que son os únicos no mundo. Son os cigarrons, os peliqueiros, igual. Suele pasar. Temos unha visión bastante limitada das nosas tradicións, pero será que a mí gustame ter datos de toda Europa e descobres que na maioría das tradicións son comuns. Entre Bretaña e Galicia, non? Entre Bretaña e Helena, con as minas asulagadas, non? Tambén en Bretón. Bueno, aí as vilas asolagadas son en toda Europa tamén, pero aí claramente hai unha continuidade con unha lenda grega, que é unha das lendas máis bonitas do, bueno, lenda ou mito, realmente un mito grego que tamén ten unha continuidade en outros aspectos na cultura popular, que vai Zeus e Hermes, o sea, Mercurio, van camiñando polo mundo e atopanse unha vila, e Zeus, que é o deus da hospitalidade, a hospitalidade era fundamental, se a dixen antes nos gregos, por eso os países bárbaros eran os non hospitalarios. Bueno, pois chega a vila e pide pousada nunha casa, noutra, en todas a neva. Entón sae da vila, sae un pouco enfadados e chegan así a unha parte, un pouco a un outeiro donde hai unha cabana de vellos pobres, e chegan ali e piden pousada, e os velliños, vi unha parella, Filemón e Baucis, tinlle que sí, que pasen, matan un becerro que era o único que teñan, e danlle de comer, recibenos de maravilla, e o día seguinte Filemón e Baucis miran desde a súa cabana e ven que toda a vila estaba asolagada, era unha cidade asolagada. Eso é o que pasa nas lendas galegas tamén. Non hai un lago, aproveitase para pensar que ven dunha historia así, aplícase normalmente a Virxe ou sobre todo a Cristo con San Pedro. Tamén non foron ben recibidos e castigos que é un diluvio pequeno, é un castigo como diluvio pero pequeno, local. Bueno, pero o bonito de Filemón e Baucis, si non coñecen a historia, que a conta Ovidio moi ben, é que despois Zeus dille: que queredes de premio? E dille: pois que nos convirtas en sacerdotes desta cabana, que sea un templo e nós seamos os sacerdotes. E dixe que Zeus, que así sexa, pero pídeme algo máis, pois que viva moitos anos para atender o templo, e que cando morramos nos convertamos en dúas árbores. E efectivamente viviron moitos anos, e cando morreron convertíronse en dúas árbores, e cando había vento falábanse, que era o son das follas, e abrazábanse, tocábanse, abrazándose, porque seguíanse querendo máis alá da morte. Era unha lenda moi romántica, das poucas románticas que hai na antigüidade clásica, e era unha cidade asolagada. Aí sí hai unha continuidade clarísima coa antigüidade, nas lendas das cidades asolagadas en Galicia e en outros sitios, que son, ese era un sistema normalmente tamén se interpreta mal. Unha lagoa que é unha cidade asolagada, vaya, que historia. En realidad, como é a cousa? Hai unha lagoa, e pensaron, como podemos convertir isto nunha moraleja, nunha historia que enseñe algo, que é unha cousa moi, no que nos agora non somos nada expertos, que é atender ben os pobres que chegan. Antes no rural era unha norma importantísima, había moitas creencias que tiñan o fundamento nisto, recibir ben os pobres, darlle algo, tal, bueno, e ser hospitalarios, non tanto como na antigüidade clásica, pero tamén. Bueno, vistes aí unha lagoa, convírtelo nunha lección moral. Eso é dunha sabiduría enorme. En vez de a lectura que facemos, mira, que historieta se inventou unha lagoa que veu do período non sei cuánto, desde o punto de vista xeolóxico, formouse así. Por suposto, isto non é verdad, pero o realmente sabio é que se hai unha lagoa ou outra cousa, facer teso unha lección moral. As cousas? Bueno.